Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 FM de Radio San Boi. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Galegos no Vais. Así que, señoras y señores, vamos a ir con esos enderezos que son los siguientes. El programa ya saben ustedes que se llama Galegos no Vais. Tenemos un blog, galegosnovais.blogspot.com. Y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Ya saben ustedes que nos pueden atopar a través de Facebook. Do Facebook y también nos pueden escuchar a través de Internet. Y vamos con esos teléfonos que son los siguientes. O 93-654-1400 y otro teléfono más. O 93-654-1500. E vamos, pues, cos convidados hoxe. Hoxe estamos o equipo completo. Muy bien. E temos un convidado aquí nos estudios. Vale. Así que, muy ali nas vías de son, temos, como non, a Damián. Muy boas tardes, Damián. Boas tardes, galleguiños. E aquí o meu carón, Xulio Couchil. Muy boas tardes, Armando, querida audiencia, benvidos. E o noso convidado hoxe, Eduardo Sarceda, que os dous choramos na mesma aldea, na mesma aldea ali de Iñares, na terra da Carqueixa. Así que, señoras e señores, vamos a dar comenzo, que mellor para poder comenzar, pois, encetar este programa, que é o así. E vamos ir, pois, con Aires Medievais, de Eloy Vázquez, que nos vai a deleitar con esta cantiga, que é Camiño de Compostela. Thank you. pois baixamos un pouquiño a música e vámonos ir concretamente a Liñares, a esa terriña que tanto lle quero, donde chorei por primeira vez. Elina Terra da Carqueixa. Elina que la montaña. Vale. E vamos darlles boas tardes, pois, a unha señora que fai as androllas para este fin de semana, pois, degustalas en Navia. E tamén veñen da súa casa, veñen androllas a Barcelona e a outros sitios, como en Madrid, en fin, a calquera parte de España. Fálteles a ir ao estranxeiro. Así que, moi boas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, Armando. Boas tardes e benvida. Moitas gracias por atendernos, doña Paloma. A verdade é que o ano pasado tamén falamos con ela por culpa das androllas e este ano... Volvemos outra vez. Outra vez. A feira da androlla de Navia de Navia de Suarna debe estar encantada con vostede, non? Pois, non, non sei, pero... Polo menos demandada está, non? Exactamente, sí. Polo menos... Sí, demanda moi moito produto, se ve que sí. cantos kilos ou cantas androllas aproximadamente? Así por unha cantidade bueno, así por enriba. Veño facendo, pois, uns 1000 kilos pa feira de todo tipo de embutido. Madre mía. Sí, de androlla, butelo, chorizo, morcilla ceboleira, lle chaman tamén. Sí, sí, sí. Sí. Pero vostedes sola ten que ter un equipo pa facer tanto traballo aí. Sí, un bueno. Pouco... un equipo familiar e viñada. Moi ben. O sea que, eso é... elaboración familiar y artesanal. Sí, y artesanal, sí, totalmente, sí. Bueno, pues aquí Armando ten unha sorpresa para vostedes, me parece que dixo que quería... Pois sí, tiño unha sorpresa preparada. Sí. Vaixe falar unha persoa, a ver se a coñeces. Saludos. Hola, Paloma, buenas tardes. ¿Sabes quién somos? Hola, buenas tardes. Pues sí, sí, te reconozco. Me conoces por la voz, ¿no? Sí, sí. Son Eduardo. Es un vecino aquí del lugar, sí. Ya, sí. O sea, un abrazo muy fuerte. Lo mismo a todos. Xuntádemos aquí en la Radio 3 del mismo lugar, ¿no? Sí. Pues sabéis que sí. Xente boa logo entón. Sí. Arrodeome de xente sempre moi agradable. Escoita, ademais tú que somos como veciños todos. Sí. Home, claro. Ademais sei que o compañeiro Xulio Couxil pois tamén sí. Coñece Liñares. Sí, un día acheguei-me aí e fui moi ben recibido por a familia de Armando. A verdade é sí. Que é precioso ese lugar, sí, señora. Uh-huh. Sí, señora. Bueno, como é que ese éxito que acada, aparte de que sea artesanal, familiar, ese éxito que acada é por culpa do amoado que lle fai as androllas ou é por culpa do cariño que se llevo? A ver, cal é o segredo? Bueno, eu penso que todo un pouco. A calidad do produto, claro. O cariño tamén o que se fai, todo un pouquiño, sí. Sobre todo o cariño. Claro, hai que dedicarlle cariño e un pouco de calidad tamén. Home, claro, calidad sobre todo. Todo un pouco, sí. Ou sea, que usted nese amoado busca tamén pois un pimentón especial que non pode ser de calquera lado, non? Sí. Sempre trato de utilizar bon pimentón. Sí. Boa materia prima de todo, sí. Pois un bon afumado. Aquí o clima tamén nos axuda, sí. Debido ao tempo fresco que temos. Bueno, sí. Hai algo moi importante que é o afumado, que está dicindo ela, porque é natural, sí, sí. O sea, sí. Entonces eso é moi importantísimo. Sí, eso se queda... afumamos sempre con leña de carballo. Con o leña de castañeiro tamén sirve, pero nosotros solimos a fumar sempre con leña de carballo. Ah, exactamente. Sí. Tamén hai outra clase de leña que dicen que lle dá moi bon, que lle dá moi bon gusto, que lle dá moi bon sabor, que é a leña de vides, de cepa, do viño. Sí, eso, bueno, eso xa, o sarmento. É sarmento, sí. O sarmento das cepas das uvas. Sí, sí. Bueno, sí, como aquí na nosa exactamente, non hai zona, non temos desa leña. Sí, pero hai boa leña de carballo, eh? Hai moi boa leña de carballo, sí. Sí, señor. Cantos anos leva xa vendendo aí na feira de Pois Mar? Creo que o 26 anos que fai esta feira. Sí. Levo como 24 que empecé. Ah, jolín. Sí, que empecé, bueno, en principio foi a través de outras compañeras, sí. A cual foron todas deixando e agora pois levo varios anos eu sola, como non sei, 15 anos ou máis. Sí. Porque claro, non vos xuntades solamente, non eres ti sola, tamén hai máis xente que vende tamén a androllas e butelo, non? Ah, sí, pero bueno, artesanal. Sí. Prácticamente eu sola, porque sí. Os outros xa son as fábricas. Sí. Está así a fábrica de Navia, a Suarna, e despois pois, a de Piornedo tamén. Despois, bueno, outros máis que se poen, incluso hasta de Dobierzo. Sí. Porque tú non solamente vendes morcilla ceboleira, androlla, butelo, chourizo, senón que vendes tamén soaca, chola e outras cousas, non? Sí. O que pasa é que eso... poucas veces solo les poño na feira porque non me suele quedar. Sí. Poñer, pero sí que vendo tamén. Mais ben cando lo pide. Exactamente. Sí. Aí sí. A demanda logo. Exactamente. Mais ben cando lo pide. Sí. Bueno, vostede ten, seguro que terán unha che de curiosidades porque falando do traballo que fai durante tantos anos, seguro que algunha vez, bueno, porque cada vez que a xente traballa nese aspecto artesanal, cando emprega os coitelos e outras cousas, pois seguro que algún escápase e é capaz de facer bueno. Algún máis daño que ben, pero o caso é que algunha vez haberá algún corte posiblemente, non, pero que algunha anécdota sempre tocado. Sí. Pero algunha anécdota que teña que ver coa elaboración ou máis ben co cocido deses produtos tan importantes que deben ir acompañados seguro que con patacas ou cachelos extraordinarios e con... E con grelos. E con grelos, claro, non pode faltar o grelo. Exactamente. Eso que lle chama Armando o Espírito Santo galego. Sí. Eu chamo o Espírito Santo. Moita xente, pois, unha vez que me fixeron unha entrevista dende a Radio Galega, pois, eles dixen se coñecían o Espírito Santo. O grelo. Pois, mira, o Espírito Santo é o nabo. Porque do nabo sale, hai o nabo, a naviza e o grelo. Tres cousas nunha mesma planta. Sí. Por iso que é o Espírito Santo. A verdad que sí. Pues, pero aparte de que precisa o para poder degustarlo precisa ese acompañamento de non sei, das patacas como debido que sean fariñentas, que teñen un saborciño bon. Son especiales. Especiais para eso. E despois pois esa verdura que é típica nosa, que é a do grelo, a naviza e o grelo. Sí. Bueno, pero ten un segredo especial para poder facelo, ten que cocer un tempo determinado, como é eso? A ver, dígame. Hombre, sí, a ver, eu, por exemplo, pois, meto a carne a cociñar, pois, que se coza un pouco, aquí a carne tamén suele ser máis dura, a ser cebada o natural, digamos, da terra. Suele ser máis dura, costalle máis cociñarse, suelo tela un tempo a cociñar, despois pois boto ya a verdura, despois a patata, aquí a patata suele ser moi buena, coce pois con moi pouquiño tempo. Sí. Con 20 minutos xa ten suficiente, non? Sí, moi ben. Foi rápido, sí. E precocer o butelo que... que é o que se emprega, como lo empregas ti para cocelo, para que non se revente, por exemplo. Aí está, que segredo hai para eso? A ver, eu sempre pincho un pouquiño a tripa con punta de algo. Sí, pode ser unha espeta como pode ser un palillo. Despois, tamén a tripa se está ben curada, pois reventa menos. E bueno, hai quen bota nunha bolsa de plástico en algo. Sí. Desas bolsas que veñen ca fruta e eso. Sí. Por si reventan que non se laven a agua. Sí. E as que facedes vos aí son máis resistentes que as outras. As outras que veñen de, por exemplo, de matadero é diferente. Sí. Esas son moi resistentes, aguantan moito. Sí. As de matadero, sí. Non, as vosas aguantan muchísimo máis. Sí, bueno, eu penso que a tripa, si está ben curada, que aguanta máis, Sí. O sea, se que a materia prima yo cariño é o fundamental para que as androllas de liña, había que poñer de denominación de orixe, androllas de Liñares. E entre comiñas de dona Paloma Ramos, non? E as patatas é moi importante, a Paloma o sabe. Os cachalos que chamamos ali, cuando se escurren, se secan. Se les pega un movimiento, entonces por eso quedan empariñados por afuera. Sí. Hay que ponerlos, hay que darle un meneo. Un meneo. Y entonces eso se seca y se queda especial, que en otros sitios no. Los ponen con el agua y no quedan lo mismo. No. A mi abuela llamaba eso pompealas. Sí, exactamente, pompeala. Una vez que se cocen, escurrese ya agua, después el agua, luego se cocen un poquito, quedan de maravilla. Vamos a poner eso é de eso de Liñares, en todo o pueblo este se facía. Sí. E despois se queda algo pro día seguinte, como son as patacas esas, os cachelos, torradiños están que non vexas. Non se tira nada. Non. Sí. Bueno, vostede de todos esos produtos que fai, de qual é o que máis está satisfeito? Dos chourizos, dos ceboleiros, das androllas, do botelo, qual é o que máis lle satisface como... Que máis demanda ten? Sí. A ver, aquí a androlla na feira véndese moi ben. Sí. O chorizo igual. Uh-huh. A morcilla, claro. Igual, a morcilla ceboleira, va. Sí. E o botelo tamén. Uh-huh. Sí. Bueno. Son cuatro cosas que ten moita demanda. Uh-huh. E o salchichón tamén. Porque, claro, a ti pidinche tamén para Barcelona, para Madrid, non? Sí, caray. Teño tamén encargas para fora, sí. Uh-huh. E fora de España tens algún che pide algo? Ou cando ven por aí? No, sí, tanto xa no. Bueno, xa che chega ben dentro do territorio, non? Sí, porque, bueno, eu fago un poquinho, que dixen antes, artesanado. Claro. E, bueno, traballo logo, ahora no inverno nada máis. Sí, uh-huh. Bueno. Sí. Muy bien. No verano diré como outras cousas. Claro. Sí, porque no verán tampouco tamén debe ser difícil facer ese traballo porque en realidad difícil. No verano no sale o mismo, non é o mismo. No, compre mismo. Un congelador, un mínimo de frío, ¿no? Sí. Porque ali pues, claro. non hai, o sea que ela faría falta cámaras, efectivamente, ni más, ni menos. Algo especial para curar e todo, claro, No inverno pois pues, todo un pouco base sobre a base de natural, climatología. Sí. Muy bien, muy bien. Porque vexo que esta mañá tuvestes xeada, ¿eh? Una gran helada. Sí, salvimos. Salvimos, todo. Sí. Algún me enseñó Meli una fotografía que habría que poner. Sí, ya me imagino, sí. Bueno. Sí. Así que, nada, ¿qué le pasó al remolque cheu, no? ¿Le va el remolque cheu de Android? Sí, por lo menos. Caray, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues que... Habería que hacer un remedo de esa festa de Nave de Suarna también ahí en Liñares, ainda que sea por los vecinos yos que aparezan ahí no inverno, ¿no? No inverno. Pues sería menos... bonito, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hacer una de esto de butelo, chorizos y androya ahí. Una festa... A ver si nos podemos juntar un día todos. Una festa de Androlla en Liñares. Festa de Androlla en Liñares. Exactamente. Después poder convidar ao cura para que vai a facer unha misa e bendicilo. Exactamente. Sí, no, además que hai unha ermita pequeñita, pero moi guapa, moi bonita. Sí. Sí. Unha ermita pequeñiña, pero moi guapa, sí. Sí. E o cura é moi atento por eso, é unha gran tomador, sí, hombre. Sí. Pues eso. A eso prestaría, sí. Pues no, bueno, seguro. Hay que poñer. Paloma, ¿verdad que sí, que o cura le prestaría? Sí, sin problema, ¿eh? Da miña parte, sería esa materia prima. Pues ala. A proposta está, ahora a proposta está, a ver si propoñerse e facelo. Exactamente, porque eso ademais axuda a convivencia, non somente da xente que está aí, sino tamén para volver a retornar, ao mellor seguro que algunhas de moitas das persoas que están fora, que chegaran aí no inverno ou nunha zona determinada, aínda que non fora no inverno propiamente ou ao final cando vos poidades reunir, non? Exactamente, que fora no mes de marzo. Sí, no brao que cando de eso, no no mes de agosto. Ahora, cuando da más gusto. No mes de agosto, que eso sí se podría hacer, no mes de agosto. Sí. También, también. Sí, sí. Sí, sí. Que para eso sí no hay problema, se abriría Androya. Sí, sí. No, Ardanse aquí suficientes como para poder hacerlo. Aquí, ¿no? Que, como ya sabes, desde toda vida, pues siempre se reservó para todo año. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Menos sí. Están los congeladores, que también salen. Exactamente. Bien. Sí, sí. Y después hacer unas fotos, como suele decir, pues me colgalas aí no internet para que toda a xente teña envexa de que en Liñares faise algo máis que alimentar os animais e vivir aí 4 ou 5 é que rozar toxos, como se suele dicir a veces. Pois moi ben, Paloma, alegrámonos moitísimo. Alégrome moito de que, en fin, de que te deixaras que te estorbara pois esta tarde aí en Liñares. Nada, nada, tranquilos, ¿eh? Un abrazo, alegro-me moito de falar con vosotros. Un saludo a todos os galegos que hai en Cataluña e en especial pois que hai de Liñares, ¿eh? Nos igual, un gran abrazo, Paloma. Vale, un abrazo a todos, ¿eh? A ela e a todo Liñares. A todo, ¿eh? a todo Liñares, venga. Bueno, pois pues, dalles bicos a toda esa xentiña de Liñares do programa Galegos Novais, sí. Aquí en Radio San Boi. Bueno, veciña, unha aperta grande. Xa se foi. Foise. Bueno, pois despedimos, claro, así a Paloma, pois despedimos a conversa de Paloma con unha cantiga de Alfredo González, que tamén é daquela comarca de Becerrea, concretamente Alfredo González Vilela, do seu CD Varitas Mi. E a cantiga é Adiós ríos, adiós fontes. Ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei. Hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prado, ríos, arboreiras, pinares que movo vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbadoras da irexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo el día que conozco por un mundo que non vi. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga por mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga por mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar.